Bro. Yeah, bro. ये reunion का idea सचमुच फंडू है यार. तूने सबको inform तो कर दिया था ना? अरे हाँ, सारे bros आ रहे हैं, लेकिन तेरी उस नंदिनी का कोई phone नहीं आया. उसका phone आएगा भी नहीं. अभी तक तो शायद वो Mrs. नंदिनी something बन चुकी होगी. अबे गधे, तूने अगर देर ना की होती ना, तो आज वो श्रीमती नंदिनी सेन होती. Pal do pal ka saath.